سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آب گرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3200 تنی فازهای 17 و 18 فارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمل آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. ای بابا. Dzień dobry, minęła już godzina 4.30, mamy 25 farwardina roku 1393. Kończy się piękna, kolejna ciepła noc, za naszym teherańskim oknem 15 stopni Celsjusza. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartek Gil. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور ای دل غم دیده حالت ده شود دل بد مکن، بین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور دار گردون گرد و روزی بر مراد ما نرست دائمان یک سان نماند حال دوران، غم مخور حال ما با فرقت جانان و آزار رقیب جمله می داند خدای حال گردان، غم مخور در بهار اوم باشد باز بر طرف چمن چتر گل بر سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها چون کند بار مبینان، غم مخور گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید هیچ راهی نیست آن را نیست پایان، غم مخور بال مشو نومید چون واقف نهی ز اسرار غیب باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور ای دل در سیل فنا بنیاد هستی برکند تا تو را نوح است کشتی بان ز توفان، غم مخور حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور Dzisiejsze Radio Teheran w dużej mierze będzie stało pod wezwaniem Kejhana Kalhora, który po raz kolejny przyjeżdża do Polski. Widzieliśmy się z nim tutaj w zeszłym roku, grał w Poznaniu w trakcie festiwalu Ethnoport. Tam wystąpił z Erdalem Erzincianem i obaj panowie przyjeżdżają po raz kolejny do Polski. Tym razem wystąpią w Warszawie i we Wrocławiu. To będzie połowie maja i jeszcze o tym na pewno dzisiaj poopowiadam. Co poza tym, będzie kolejny film. Co tydzień ostatnio spotykamy się z jakimś irańskim filmem i w tym tygodniu będzie to film Baade Darbur Mohammada Rasoulofa. Co ponadto, będzie Fereydun Farrokhzad, którego Irańczycy chcą uhonorować i uczcić pamięć o nim w dniu rocznicy jego śmierci. To będzie w sierpniu, ale już teraz się do tego przygotowują i będę za chwilę opowiadał jak. Co ponadto? No, będzie nowy Mohsen Namjoo i wydaje mi się, że uda mi się zapowiedzieć kolejny koncert, który chyba jeszcze nie jest ogłoszony, więc szczegółów na pewno zdradzać nie będę, ale zdaje się, że w czerwcu Polskę odwiedzi kolejny absolutnie znakomity irański muzyk, który często w Radiu Teheran się pojawia. Póki co jednak Shohreh. Ali بازم جای روی گلای بالیه تو که نیستی خونمون مثل یه خواب خالیه هنوزم جای Szoch, Rech, z czasów jeszcze przedrewolucyjnych i w tych czasach jeszcze chwilkę pozostaniemy. Wspomniałem o tym, że znajomi Ferejduna Farrokhzada chcą uczcić jego rocznicę śmierci. Jak piszą na swojej stronie, a adres jej można znaleźć na stronie Radia Teheran, na stronach Polskiego Radia. Ta rocznica przypada 3 sierpnia. I cóż, no Ferejdun Farrokhzad, no jedna z większych postaci medialnych przedrewolucyjnego Iranu i gospodarz programów telewizyjnych i radiowych, ale przede wszystkim kompozytor, piosenkarz, znakomity aktor, do tego też poeta. No, człowiek dusza, co zresztą słychać w jego głosie, w każdej piosence i w tych fragmentach filmów, które gdzieś czasem można obejrzeć. Ferejdun Farrokhzad, myślę, że jego siostra chyba jest tak naprawdę bardziej znana, tudzież była znana, Farrokhzad, no, jedna z największych poetek irańskich, a jeśli chodzi o XX wiek, to raczej nie ma kto się z nią równać. Zresztą kobieca poezja w Iranie to stosunkowo nowe zjawisko i Farrokhzad była no niemal pionierką, jeśli o to chodzi. Ferejdun Farrokhzad, oprócz tych wszystkich przymiotów, które mu przypisałem, był także opozycjonistą, chyba tak można powiedzieć. Nie pogodził się z tym, że Iran po rewolucji stał się krajem wyznaniowym. Sam z kraju wyjechał, zamieszkał w Niemczech i tam cały czas wyrażał swoje poglądy, aż wreszcie przyszła na niego kryska i ktoś postanowił go po prostu uciszyć w sposób brutalny. Ferejdun Farrokhzad został znaleziony w basenie stojącym przy jego willi po bodaj 2 czy 3 dniach przez własnego sąsiada, który akurat przechodził na spacer ze swoim psem. No i cóż, na czym ma polegać to obchodzenie i czczenie rocznicy śmierci Ferejduna Farrokhzada? Chodzi o to, żeby nagrać własną wersję piosenki Shargiye Gamgin. Może to być dowolna wersja, zresztą co ja będę opowiadał tam na stronie podanej przeze mnie, na stronie Radia Teheran, można wszystko wyczytać. To strona denkmal-film.de. Tu można znaleźć i tekst piosenki po persku i oryginał Ferejduna, który zresztą już za chwilę, no i wielka zachęta, żeby zrobić to po prostu po swojemu. شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دی تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی شب راهش رو گم کرد تو گیسوی تو گم شد آفتاب آزادی از تو چشم تو خندی ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نظر خورشیدمون بمیره تو مثل روز پاشی مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد کبوتر آفتاب روی بوم تو پر زد بازار چشم تو پر از بوی بهاره بوی گل گندم تو رو به یاد میاره ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نظر خورشیدمون نمیره تو مثل روز پاشی مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره شرقی غمگین چه سخته بی تو مردن سخته به ناچاری به دندون لب فشردن سخته توی مردا گل تنهایی کشتن اما مجالی نیست برای غصه خوردن ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نظر خورشیدمون بمیره تو wesle rozchodzi, wesle darja ma truri, na darchamu siedzią lejo. Czarwije gamgin, zamiast tunki się rumę, bo man aje bosi, jelobarun konumę. Owoze da syno, bibicie tu zemestun, hasa zemestun mis, ciaftowe śrubumę. Ej, czarwije gamgin, to mysle kuhe nuri, nazar chorszide mun bemire. To mysle rus chodzi, mysle darja magruri, nazar chamusi dżumbe gije. bartosz.gil@polskieradio.pl. Zdaje się, że tego adresu jeszcze dzisiaj nie podawałem, a pierwsze maile już i tak przyszły. Nikifor pozdrawia oczywiście wszystkich. Meldują się Basia i Owczarek. Podobno kolejna kawa już w drodze. Andrzej z wietrznego i mokrego Gdańska także melduje swoją obecność. Dominik pozdrawia także wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło. Zapraszam do pisania. Będę starał się w miarę możliwości na maile odpowiadać. Nie powiedziałem też chyba jeszcze jednej rzeczy poza adresem mailowym. To znaczy, że przyniosłem tomik poezji tak naprawdę, czyli Dywan Perski. To z uwagi na fakt, że wczoraj w Iranie obchodzono Narodowy Dzień Attara, takiego dawnego, 12-13 wiecznego poety, i jeśli starczy nam dzisiaj na to czasu, to także i Attara chciałbym dzisiaj troszeczkę wszystkim poczytać. A wracając jeszcze do Ferejduna Farukzada i tego pomysłu na to, żeby na nowo zagrać, zaśpiewać, wykonać jakoś jego wielki przebój Szargi e Gamgin, no to pierwsze próby już są. Tak na przykład sobie radzi z tą piosenką Hani Niru. Kończy się powoli pierwszy miesiąc w Iranie, roku 1393. Zresztą to nie takie rzadkie pytanie. Często je dostaję, czy faktycznie w Iranie wszyscy korzystają z tego kalendarza, czy ja się po prostu wygłupiam. No nie, nie wygłupiam się akurat, nie. W tym przypadku faktycznie w Iranie jest rok 1393 i autentycznie każdy z tego kalendarza właśnie korzysta. Inaczej oczywiście jest w kontaktach międzynarodowych i oczywiście Irańczycy sobie zdają sprawę z tego, że no powiedzmy na zachodzie rok jest 2014, ale u siebie korzystają ze swojego kalendarza i kilka tygodni temu obchodzili nowy rok, o tym zresztą też Radio Teheran informowało. Z okazji tego nowego roku Mohsen Namjoo, który przypomnę szykuje się do wydania tej swojej kolejnej płyty, jakoś ciągle nie może ona się pojawić, mimo iż była zapowiadana już na połowę marca, razem z zespołem Kiosk zagrał koncert telewizyjny dla telewizji On Ten. To telewizja z Nowego Jorku nadająca dla Irańczyków. I ten koncert jest dostępny w całości, można go sobie posłuchać oraz nawet zapisać na własnym komputerze na SoundCloudzie telewizji. To jest On Ten TV, tak właśnie pisane. No i cóż, nie wiem, czy jest to zapowiedź tej płyty, która ma się wkrótce pojawić, ale ten koncert brzmiał w ten sposób. که ندانی که چیست گرفتن دخ که ندانی تو خانم زیبا دخ که ندانی که چیست گرفتن دخ که ندانی تو خانم زیبا حال تمامم از آن تو بادا گرچه ندارم خانه در اینجا خانه در آنجا که ندارم که تشت بیاری که سرد همت سر با تو امیران خانم زیبا با تو امیران خانم زیبا شانه کنی یا نکنی آن همه مورا فرق سرت باز منم باز کنی یا نکنی باز کاکل از آن سوی قاره ها به پرانی یا نپرانی بی تو گدایم بی تو گدایم ببین گدای کوچه دنیا با تو امیران خانم زیبا

Tak jak byli duszami pokrewnymi, gdy wszyscy jeszcze mieszkali w Iranie, tak teraz również pomagają sobie już tam, po drugiej stronie Atlantyku. I tak sobie pomyślałem, że zespół Kiosk chyba dawno w Radiu Tehran się nie pojawiał. Pamiętam, że to był taki zespół, gdy pytałem swoich znajomych w Iranie podczas swojej pierwszej wizyty tam, no jaki jest taki zespół, taka muzyka, której sami najczęściej słuchacie, taka irańska, żebym sam mógł czegoś posłuchać i dowiedzieć się czegoś tak naprawdę o tym kraju, słuchając tej muzyki, to większość mówiła właśnie Kiosk, Kiosk, Kiosk. Takie bluesowe granie, chociaż to nagranie, które za chwilę będzie zupełnie inne. Kilka tygodni temu prezentowałem taką piosenkę Ej Yorombia tadżyckiego wokalisty Mubarakszo Mirzoszojewa i mówiłem, że to ogromny przebój w Tadżykistanie, że żadne wesele nie może się obyć bez tej piosenki, a jako, że w Tadżykistanie, tak jak i w Afganistanie i w Iranie, mówi się praktycznie w tym samym języku, więc piosenka rozprzestrzeniła się także i na tamte kraje i zespół Kiosk właśnie podjął się reinterpretacji tej właśnie piosenki w dość swoisty sposób. Ej Yorombia, taki tytuł nosi to nagranie. Oh, No i proszę, jakby na potwierdzenie moich słów, Mogze Namżu tutaj gościnnie w piosence wykonywanej przez zespół Kiosk. Pan Piotr z Rhode Island pisze, że kolejny tydzień pod znakiem pracy oraz studiowania języka perskiego w wolnych chwilach, a co do filmów, to obejrzałem wspaniały komediodramat Iron Island. Zaskoczyło mnie to, że to ten sam reżyser, o którym mowa będzie dzisiaj później. To właśnie już teraz, panie Piotrze. Niesamowite. Iron Island to dość wyjątkowy film, w którym cała rzeczywistość ogranicza się do porzuconego statku, na którym mieszka teraz cała rzesza ludzi, których nie stać na życie na lądzie. Ciekawie rozbudowany jest temat niezależności. Kto ją ma, ile kosztuje, jakie są jej granice. To obraz z Zatoki Perskiej, którego nie widać w wiadomościach. Bez zdradzania szczegółów filmu polecam go słuchaczom, a sam czekam z zaciekawieniem na część audycji poświęconą Baade d'Arbour. No tak, Iron Island, pamiętam, to był chyba rok 2005. To był film, który można było normalnie obejrzeć w polskich kinach. Nie był to film, że tak powiem, z tego takiego... Z tych filmów, które są pokazywane praktycznie tylko na festiwalach, większość filmów irańskich, jednak chyba tylko w ten sposób można obejrzeć na dużym ekranie. A Iron Island to chyba był taki czas, kiedy mam wrażenie, kino irańskie przeżywało prawdziwy boom i było o nim ogromne zainteresowanie także tutaj u nas w Polsce. Stąd też i takie filmy nie najbardziej znanych reżyserów także trafiały na nasze ekrany. Iron Island to także film, który bardzo polecam, ale sam dzisiaj chciałem właśnie opowiedzieć chwilę o Baade d'Arbour. To był kolejny film w filmografii Mohammada Rasulloffa. Film dokumentalny, trwający nieco ponad godzinę. Film przedziwny i jak się pomyśli o tym, gdzie ten film powstał i o czym opowiada, to naprawdę jest w tym coś niesamowitego. To film opowiadający tak naprawdę o irańskiej cenzurze, opowiada na różne sposoby, jak ludzie sobie z tym radzą. I wybrałem jeden taki fragment tego filmu, gdzie były już tak naprawdę dziennikarz opowiada o tym, jak wygląda jego życie teraz, jak sobie musi radzić z obchodzeniem irańskiej cenzury. تا اینکه دولت بیشتر روزنامه‌های منتقد و اصلاح طلب رو تعطیل کرد و به تبع دفتر نمایندگی من هم تعطیل شد. Jeszcze kilka lat temu prowadziłem biuro prasowe i reprezentowałem kilka ogólnopaństwowych i popularnych gazet reformistycznych. Monitorowałem ich dystrybucję i jeśli był potrzebny jakiś materiał albo artykuł o tym, co się dzieje w naszym małym mieście, wcielałem się w rolę dziennikarza. Kiedy rząd zamknął większość reformistycznych tytułów, oczywiście zamknięto też i moje biuro i musiałem otworzyć ten biznes. A bohater tej opowieści prowadzi przydrożny bar, to wygląda na Mazandaran albo Gilan, w każdym razie gdzieś w miarę w pobliżu Morza Kaspijskiego, przynajmniej zieleń jest taka, ale też i gór nie brakuje. Mamulan, ani dzikie radmisi. سعی میکنیم اینجا نگه داریم چایمونو بخوریم چون یه کار جالبه که این آقای کرده یه روزنامه هم اشانتیون میده چای سعی میکنیم همینجا هم چایمونو بخوریم هم روزنامه بخونیم و بعد بریم. A tutaj jeden z klientów, który akurat był na miejscu, opowiada o tym, jak lubi się tu zatrzymywać za każdym razem, gdy tylko tędy przejeżdża. از ابتدایی که ما اینجا باز کردیم خوب خلوت بود برای اینکه سعی کنیم به مشتری جذب کنیم من سعی کردم در کنار هر خدماتی که ارائه میدم مثلا چایی میبردم یه روزنامه هم بذارم کنارش. Kiedy otwierałem to miejsce, nie miałem zbyt wielu klientów. Żeby jakoś zachęcić nowych, wymyśliłem, że do serwowanej herbaty będę dodawał gazetę. Powoli zaskoczyło. Teraz, jeśli zapomnę o gazecie, ludzie sami o nią pytają. Miło spędzają tu czas, blisko natury, a ja mam satysfakcję, że udaje mi się ich nakłonić do czytania gazet. خیلی دلم میخواد که برگردم به این زمان و دوباره تو نرسه فعالیت کنم اما انگار سرنوشت من Czasem brakuje mi bycia dziennikarzem. Chciałbym móc znowu to robić, ale takie było widać moje przeznaczenie. Moje zainteresowanie dziennikarstwem przekłada się na zainteresowanie wiadomościami i informacjami bez względu na wszystko, bo muszę wiedzieć, co się dzieje w moim kraju i w innych częściach świata. Dobry, bardzo mi się Thank you. بین این همه وسایل ارتباط جمعی که اطراف من هست، اینترنت به واسطه این که من به نوعی خودم مختارم اطلاعات انتخاب کنم، برام خیلی خیلی جذاب بوده. Spośród wszystkich dostępnych źródeł szczególnie interesuje mnie internet, ponieważ daje mi wolność wyboru. Ale w Iranie, jak wszystko inne, internet jest bardzo kontrolowany. Są dwa rodzaje stron, które podlegają filtrowaniu. Pierwsza grupa to strony niemoralne. Druga to strony opozycyjne. Ale wydaje mi się, że interesują się głównie tą grupą polityczną. Na przykład strona Bastab nie zawierała treści niemoralnych, a i tak ją zamknęli. Filtrują przede wszystkim dlatego, że nie chcą, chcą utrudnić ludziom dostęp do swobodnego przepływu informacji. Zamykaniem gazet, stron internetowych, cenzurowaniem książek czy nawet piosenek zajmuje się konkretna grupa ludzi, która nie jest w stanie tolerować wolności wyrażania się innej grupy ludzi. Mimo tych wszystkich restrykcji, użytkownicy internetu łatwo mogą znaleźć bramki proxy, którymi obchodzą zabezpieczenia. I jedyny problem polega na tym, że dwa dni później taka bramka proxy też jest filtrowana, ale wtedy pojawiają się nowe i tak to trwa i trwa taka głupkowata wojna. Oni będą filtrować, a my będziemy używać proxy i tak już zostanie. یه جنگ مسخره‌ای داره و نهایتاً با هم کنار اومدیم. اونا فیلتر میکنن، ما هم فیلترها رو میشکنیم و همینطور ادامه داره دیگه. حس خوشایندی با آدم دست نمیده وقتی که مثلا میدونید که یه جایی رو میخواید مثلا ازش سر در بیارید و اون اندیشه هم دارید که بفهمید چی هستش و چی نیستش. اما دیگران to nie jest miłe uczucie wiedzieć, że jesteś w stanie i masz chęć zrozumieć pewne kwestie, ale są ludzie, którzy mówią ci, że nie masz prawa tego zrobić. Przez te filtry i cenzurę pragnienie pójścia do przodu staje się tylko silniejsze. To jest moje prawo i używanie bramek proxy jest kolejną formą egzekwowania tego prawa. Obejdę wszystkie filtry. Internet dla mnie jest rozwiązaniem, że sam mam po prostu wiedzę, że chcę kogoś chwalić, tam mawogi, esos kram, masan tu delun. Internet jest dla mnie oknem, przez które mogę śledzić wydarzenia dziejące się w najodleglejszych zakątkach świata i czuć się, jakbym był ich częścią. Nie czuję się jak dziennikarz bez pracy. Wciąż jestem tym samym dziennikarzem, którym byłem kiedyś. W tle słychać piosenkę Mohammada Nouriego, która przewija się akurat przez ten fragment filmu. I już teraz Mohammad Nouri w tym swoim wielkim, monumentalnym przeboju Jane Mariam na antenie Radia Teheran. Ojos se fido che mi oi banafshe bar ye bido che mi oi to gofti Whoa. جان مریم، جان مریم، جان مریم. جان مریم چشماتو وا کن، سری بالا کن، در اومد خورشید، شد هوا سفید، وقت اون رسید که ببین به سرا پای نازنین مریم. جان مریم چشماتو وا کن، منو صدا کن، بشین روونه، بریم از خونه، شونه به شونه، به یاد اون روزها. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. باز دوباره صبح شد، زد جوونه دونه به دونه، دل نمیدونه چه کنه با اینم. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم، وای نازنین نازنینه مریم، وای نازنینه مریم، وای نازنینه مریم، وای نازنینه زده جوونه دونه به دونه دل نمیدونه